أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لا نساه الله اليقين من ربه. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، بندرا بجول تمباودون وندي فوف انو غنيردون فوف اون بياما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان نجت الله سبحانه وتعالى بلود ميدن ساغي من ودي من يمبه ودي من جيابه لي نيو نلا صلى الله عليه واله وسلم ودي من جولبه نلا صلى الله عليه واله وسلم او وي الله نروك ادنا مو يدي مو يدا فوف kono diine o rokkata sona mbo yiɗi kala mo rokki diine yo yenane o yiɗi ɗum. Allah waɗi men kadi rokki men deftere ɓurde moƴƴude e defte, nele men annabi ɓurɗo moƴƴude annabaaɓe, walli men kadi ha en jottima ɗo hannde lewru ɓurdu moƴƴude lebbi, sabu ndu lewru ko jaalal e nder jaalel islam, eyi ko ayatu sawm mi yewtorante men. Allah walli men ha en gari ɗo kadi e suudu e cuuɗi Allah ngam janngude deftere Allah subhanahu wa ta'ala. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wii, kala ɗo yimɓe ndendi e suudu e cuuɗi Allah eɓe njannga deftere Allah eɓe fira ɗum hakkunde maɓɓe, ma Allah jippine maɓɓe deeƴere, Allah hippa ɓe yurmeende, Allah jangtooɓe to dental mum toowngal to. Ɗum noon ko huunde mawnde, jeenaari mawnde, yo Allah waddan men ɗee ɗoo geɗe fof. Lewru yurmeende, lewru Qur'aana, aayeeji ɗee tan jowitiiɗe ko faate korfa, inchallahu heen ndewten. So janngo ari, inchallah jokket ɗo darnunɗen tafsiru men rawane, so Allah wuurni men sellini men inchallah. Jomiraaɗo subhanahu wa ta'ala wii, ya ayuha alladina amanu, ɓeɗen hannde ko goow korka ujunere temennayi capannayi joyi sarbo nelaaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ina hawri sappo yo goow lewru mboy ne wiye mars ujunnaaji ɗiɗe nogas na duuɓi annabi Isa alayhi wa alihi wasallam, assalatu wassalam. Jomiraaɗo wii, ya ayuha alladina amanu, e hey mon gonɗinɓe e hey mon juulɓe, ya ayuha alladina amanu, ya ayuha almuslimun, ya ayuha almuminun, ya ayuha almuhsinun, ɗeɗo geɗe fof, ya ayuha almuttaqun, fof ɗondiraani, fof no on Allah ewniriiɓe oyi noon. Abdoullah ibni masud radiallahu anhu o wii, kala ɗo nanɗa ya ayuha alladina amanu uddit nanɗe ma, sabu imma moƴƴere aɗa yemire aɗa hatotini heen, imma bonande aɗa haɗe aɗa hartini andude, saabu diine l'islam woodi hen ko jagguɗoɗal ɗo, la ilaha illallah, alay saago la ilaha tan yonata, illallah tan yonata, alay so sawi la ilaha illa so sawi ala ilahun wahid, alay saago sa aɗa woppa ko heddi ko, alay saago neɗɗo haade mum ñantade no mi gandirɗen wona ma ɓurto ha laaɓ, ko ɗum woni ɓorno laaɓɗi, ɗum noon laaɓɗi ko laaɓal haati koye la ilaha illallah. Ma neɗɗo riiwa fof alaa fof kaanduɗo e reweede, wonaa meeɗɗo wonde, wonaa gonɗo, wonaa jogorɗo wonde de reweede, so wonaa Allah subhanahu wa taala. Wadde o wii, so nanii ya ayuha alladina amanu, imma moƴƴere aɗa yamire walla bonande aɗa haɗe. E teskuya ya ayuha alladina amanu daiman heewi arde yeesum ko gootel e geɗe nayi, imma jamirooje, imma kaɗe, imma sifaaji moƴƴi, imma sifaaji bonɗi. So kala nde ari ya ayuha alladina amanu ari yeeso muɗum sifaaji moƴƴi walla jamirooje, firti ko so a waɗaani, so a huuraani ɗum a wonata amanu. Kala ɗo yaawi alladina ari caggal muɗum maana kaɗe walla geɗe bonɗe, firti ko a waawa wonde amanu so wonaa goppaaɗeen geɗe. Joni noon joomiraaɗo rewni ɗo ko haalande men sifaaji, ya ayuha alladina amanu kutiba aleykum siyam, e hey mon juulɓe ko orka farlaama e mon, emo waawno wiide mi farle mon, sabu kanko woni farloo, sabu korka koye celɗe l'islam joyɗi, ina annda ko kanko farli. Kono kutiba o to banngal ɗemngal araba, annduɓe kadi ne jogii fayida no feewi, way kono wiide mi wii mbaɗe wonnoo no muusi seeɗa ni. Kono noon holko wiiri noon, o wiini heen ka o addoyi kama kutiba ala alladina min qablikum, firti koorka farlaama e mon no farliranoo e adiiɓe ni, firtani mbaadi ndi enen jidi lewru enen jidi no badirta kono firti ko kor katan ken wiya be yon kor wona men fuddi won horannobe adibe men hol ko kor kaka hol faayida mudum o wi la'allakum tattaqun kongol gotul kor kana walla monno kulidon Allah hol ko addanta neddo hulde Allah rentade bondi nyibde moji wana nyembude moji be dum ko sifaji malaikaaji kulol Allah ko sifaji malaikaaji ko sifaji annabaabe sabu joomiraa nabi ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah yuradu ya ayyuhal ladina aamanu taqullah ha heewi Allah wi non wadde to bangal dum kulol Allah ko kongol dendingol dendangal moƴƴereji di Allah yamiri wadde dum e lawne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam e dendangal ko hadi dentuda dum e belda kadi hojjira Allah la'allakum tattaqun neddo so ñeembi malaika tan hulata Allah sikki Allah sabben gofata Allah kadi la'allakum tattaquna kor kana walla mon no wurna mon gurdam neddo muumo neddo faho neddo taktako neddo bofo firti bo ala fay ala juri ala giti ala demgal ono wadirta ko goni ay kordo ko ni way wani noon e nelaaru sallallahu alaihi wa sallam o wi so tawi goto mon no hoori so neddo sokima dum yoy min ko be kor ya kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yasab wa in sabahu ahad law shatamahu falyaqul nisai fisi wa fiyat ko wana korka ko wajza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha kala ko wana korka sada way mar way kono korka la wadde ay do neddo non ko watma ima jungoma ima ko ngalma ima yiterma ima nofuma ima hunukuma de gere fo uddu dum firti bayano neddo gando mo ala hay hunde kadi korka ko surde dakamme nyamdu e yardu e dakamme lelde gila peral fajiri ha mutal nayi fiti joom wayana basoni bo ala ko nyaami bo ala ko yeri bo ala ko nyaami bo ala ko yeri en gandi ni wi'e min al ismati adamu tamkin dum koy ndelka Allah neddo horade wadde o yi wadde bonni ko no waaw o yi yarde bonni ko no waaw o yi halde ko boni ko no wawa ko mum o yi hedaare ko boni wawa ko fa o yi jewde ko boni wawa ko gum ay kor ko dum woni tatta bona ko dege firti gi dendangal kade Allah a wari hen heedo heedo e noppi heedo e gite heedo e koyde heedo e juude heedo e hunduko dum wari wadde la'allakum tattaqun kor ka ka kono haalani hol ndu lewru o haalani no foti o wi ayyama ma'dudat balde limaade fulɓe mbi ko lima heewani wona ti hade wi ko balɗe limaade waɗa foti korka ndeke de ko farla men ko woto kule wona hunde heew kono hayɗeɗo balɗe limaade faman kana minkum marida kala e moon mo sellani aw ala safarin walla gonɗo e ɗamgal ay musalam faidatu min ayamin ukhar ene jogui haqqe kadi ñamlade balɗe goɗɗe firti kala mo sellani rafi kaɗowo horde ene jogui haqqe ñamlade ay ko wi ñamlade ko ayamin ukhar in ala fo ko heddi sabu rafi ene woodi won rafi joomu waa waddude hen korka haydara kono saw wona rafi duumiɗo so haalteɗo ko rafi mbo wona duumiɗo rafi nayyew en rafi chronique mo ganduɗa ɗi rafi cuwa yitnede safar docteur en mbi korka wuppu tan selɗum sele wence wona o haalate haalate ko gonduɗo e rafi ganduɗo no sella ene jerriba oɗo holko waɗi wiide ayamin ukhar so tawi o ko rafa hen ko tan o ñamlo walla ni rafi o ni haɗi mo woni ko rafi o jaɓata tan rafi woni ko jaɓata tan ko regodirde kono embo wawi sippirde hen o hoore ñalawma fofto ñalawma o hoore ñalawma fofto balɗiɗi o hoore ñalawma fofto baltati o hoore ñalawma ko fofto bal joyyi fofni idda somin ayamin ukhar andeka amu jogi haqqi ñamlaade balɗe kono no rewi hen kadi ndeka ñamliɗo so yiɗi yo taw ko lewru ñamliɗa o wiyanima chahrun akhar ala firti ndeka wona shardi kadi ya yoɓ lewru reggodirdu ɗum kadi ko woni hawrande banggal anduɓe korka dewateɗo korka wona shardi yo reggude yo horino waw wayi tawi kowo ñawɗo walla ko ɗanniɗo ɗanniɗo kadi sowelama hor sowelama was hor kono non wonno dangal ko ngodja dewal Allah wor sikken ko woto nyaamoto yesna ala berne ma alay sago hoday Allah subhanahu wa ta'ala joon non dannido berne makko nanato ummito berne makko nanato wondo berne makko nanato faytu dum wari ustanaado njuru o kesso nyaamlama ko orka halata wonno njuru heewi njuru jamay nyalam sarewa nyalam gotana ani amma korko non wono ko lawol goto der hitaade dum wari o yaafa wete o ustana njuru ngu wonande debbo fiiriro kanyum yaafa njuru gondo jiyam besgo yaafa njuru amma goddo onon ko nyamlaado ko nyamlaado korka ko ustanaado njuru danido ina sido tan fere nyawdo danido kanyum ina ustana njuru ina jogi hakke nyamlaade korka mbo sellani onon kanyum ko korka kata ni wiya sabo njuru go mo jogi no wadir juldu darnde ala jogi baraji timmudi juldu jolnde ala jogi baraji timmudi juldu lende ada jogi baraji timmudi juula da dare leydi walla rija walla ada waddi ada yahani farijala fudi bar ya warijala fudi ko rijala sondo ko worbe wonno abdullahi mo wiya o yanno ko faraji dum kon wadi bi rijal fi mana fi rijalan wadi naqba fi tu ya rab koy awru ko baran walla waddi ko bawda waddade fuf sabo baddido ko baddido tan wala su yi yoto baddida ko ko wadda tan wonde ne qur'ano jippide ko geddide tan wonno den wala imma dabe imma la wala kono joni non otoji naati otoji galano den laade kadi wodi laade de galano den laano we do weyo alaano den laano der ndiyam sumare alaano den laano der leydi alaano den hay laana ni do leydi alaano bok nono ko laana kayo kono laana muto subhanallah muto hay der leydi to ber ko metro der leydi laana de yaha der so dum furti do kaldo bawda jolde Allah nokuma de do gede e nyamluda korka e wonande bo danido wonande julungu hade kanyum no hoybi soklaani kala nyamlo ko ya ustani tan wona korka non ustata kanyum wo tan nyamle dum woni ko mon ko faydatu min ayamin ukhra wa lal ladina yutiqunahu ubi ina waddi wawbe horde ni fidiyatun wadde ciotigo taamu miskinin nyamminde miskin sirti dum no wordno den hadith garo sahih muslim kadi qur'ana buri wada sirti dum ko ne laara men sallallahu alaihi wasallam nde korka farla idan de sahih muslim wodi ko dum do o ay korka nani saydi kora ni horite saydi nyamina dum kadi ni wi wona on be baba horte on be baba nyamminde ko baara hen ko war kono gotil e gaddita kono joom radi fu man tu awwa khayran fa huwa khayrullah kala ba do mojjere o wadi ko na wadani ko hore mu wadan ko wiide man amila salihan wa li nafsi sa wadi ko mojji ko hore ma badan da beeda ta Allah mojjima ustata Allah bondima bondidi ko an ustata mojjidi ko an beedata kono joom radi wa anta sumu khayrun lakum ay do wiino wonde ala jogi hakke nyamminde mbasa horde de o yi horde de buri mojjude wa ta sumu khayrun lakum batta gille abu ruttaki e nyawdo o e dannido ala halte do tan ko o manaw Allah ni mudi ona fi tsam miskin fa be do kay biya wawnobe den kono dum do fo do bangal hadith o koko nusa watta kadi korka burka sattude horno kordo tenni kono so nange muti ahumtaki a kontina journe kontini batta a horat nyal kora jamma kora nyalaw dum wi se wi sal ne la sallallahu alaihi wasallam kanko goto wada dum o waddi o wadi dum sahabaabe nyimbi o yi woto bade min Allah na nyammina min yarlami onon non on gala on jottaki to dum ko khusta li nabi sallallahu alaihi wasallam kono non den ko dum wonno kono ede ko gandi hor wala nyammina na wi hor bada baldi den tiit joni Allah wada nyammin de do gede maw hala mi holto fudo holto hala in kuntum ta'lamun sai wono gandi horde buri mujjidi ay horde buri mujjidi wona hor korka en kali kany wadas kum ta taqul sabo korka ko dum Allah buri yiddi dewal Allah fuf na heewi nadde yewu ha illa kor sabo ko Allah tan andi tawi ka kordo ko Allah tan andi kono haade horlu gite maade horlu hunuko maako horlu nobbi maadi sabo ni laa sallallahu alaihi wa sallam o wi neddo kordo mo dacciani fende halde fenaani hedaade fenaani o Allah ala haaju e korka mako من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه جون إن غندي إن بيام إن كور إن غندي بيان كورانو إن كالما جمن غرتوج إن كونون هول دهورته في مرا سبحانه وتعالى نهالهم هورته كشهر رمضان لور بيتين رمضان يم فون غندي سويام سويام لور رمضان تن يم فون غندي ولا عندي يلو أنا من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هارتي كلور أي شو أو عدة من أيام أخرى كنا كوركا كلور نورنا لهارتي السلام الله الذي أنزل فيه القرآن لور القرآن فوف جبنا إمام كل كسر لله عليه السلام الله كل كسر لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده نزل ويكو على عبده انزل ويان له محمد انزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر تسكت تونو فواني نلا رسول الله عليه وسلم درت كونو نوي نزل نه وأدك نلا رسول الله عليه وسلم نودي أندوبه كون ابن كثير رحمة الله عليهم بين بيونزيرك وفف قرآن الله تبتيد حال ذي جبريل قرآن أورو جغور جبار يكدو بنوغا ستت كون دفتر كامل ليكوان ديني عان يفتر نو دفتر نو ورنو تطاعن جبنا نو تيام ذري دفتر ستك دين قرآن لفان تطنو إن جاي بطن جيدي هي التوراة موسى جغنو زبور مداود جغنو انجيل موسى جغنو عليهم وعلى جميع الانبياء صلاة والسلام دفتر نو ناني كون ديالا دفتر نو جغين باج انزل جل الله سبحانه وتعالى ها يتي اسمان ادنا بيت العزة رسل دون القرآن على جف نيران بير مامي ورين الله صلى الله عليه وسلم عندك ألسني يمبو هون هورد ألسني وي ورينون ألسني كون يلاو ممون جبنامي ألسني الله نحول لي قول جيابه مبيد يدي الله حول لي قول لنبيد هوري أي فيش يمبو هور يتو دي الله سبو كمكو جبنامي دمون يمبو هور يتو دي الله سبو نيان وحي فوتي جيبا دمو أي ودي jippade e makko de en fami tan do unzila o do kalate do ko ummade baytul allah subhanahu wa ta'ala faade jibril faade baytul izzati wana faade ne la rasulullah alayhi wa sallam wadde en gandi tan firti ko allah lebbi makko sappo yi kanko wi inna iddatash shuhuri 'inda allah 12 shahran fi kitabillah sappo di lew ala fo lewru ndu subi yo hore yo won farilla horde ndu ko farilla ko jall l'islam so wonandu ala fo lewru ndu subi qur'ana fo yo jippo so wona endu wadde en gandi ko jam tawi jam immitu allah subhanahu wa ta'ala faye jam jibril ummitu jibril faye baytul izza ummitu bay hankati non faye ne la rasul allah sallallahu alaihi wasallam wadde jamu jahi o subani dum waqtu burdo mojjude waqtuji sab waqtu fo ko farilla en gandi haji ko farilla wona kono wana lewru kaas ndu wote haji wana alawi alhajj ashru ma'lumat ido lebbi rawai fudar hen am wadi faman farada fihinna kono na jogi tan lewru fof wadata hen don haj lebbi di gona lil hajji kanji fof jamaratuji wadata ke majji arafat wadata ke majji tawaful ifada wadata ke majji tawaful wada wadata ke majji wana ngam la kjar wana edi won way wadata hen hay so umra bado umra way wanga da wafu kudu da wafu tahiyya ya wa ta fay maro ege fur way wad war way wad du lebbi di ngada isa gay ndatuda yarde ma zamzam julle ta dalma lam ibrahim ege fo no wade e gila nyande julde korta ha nyande jeta ti ta kono ko heddi ko abadan warata tan ko ndar lewru no wadde amma korko no kanyu fof ko ndu horati ala ko ittina hen kadi hajju mbiyen ene wodi ballondiral wona yimbe tato ndodo de dongal goto ene do goto rono dongal man tan serbi ay hajju kanyum ene wodi lebbi ballodi tat ronda amma korka non hayle wutul wallahi so aha so wana jom gam ci cheikh ibrahim en jiden de maridan awala safar mo refto hen alladhi unzila fihi alquran quran ko fal fayde mu fihi ina mana mana wodo quran unzila fihi alquran hudan ko jippina ko ko pewal linnasi wonande yimbe ay wiyani julbe tan fudde ko ya yalla dina amanu kono wi quran ko linnasi jami'a firti haymo gowdinani alla so huri quran ma nasra quran na fore mere woni hen nyaawoje de joni kam en gandi nyaawoje no wayhimu tawani dafa nyaawoje tu ko jogi de nyaawoje dantidi nyaawoje tiniji men cikko ma tan tiniji mistere be jogi di maraw ko aratan pewnda no wada ka ene winda daanu nu no di bayat no fof wada hen ko wajjat ol dadum do darapon wajjat am fon jogi daanu daanu jinsiya daanu bidab sare fof ko wada daanu wada hen do fojje de ko hefer daanu tijari daanu idari daanu jazai daanu darai daanu na jaawal leel daanu murur daanu se fof ndaka en gandi qanun ina yette e mo jeya qur'ana min babi awla wada qur'ana ka nyumne kala nde hura ko na fore wada sabona hudan lin nasi tan sabona la rasulullah alayhi wasallam wi o wi liti gondi e der mayo hay ndiwri gondi hakkoli di asman ina duono cindino yimbe mo jere non haari ko cindino qur'ana non haa qur'ana o do de ko pewal wonande yimbe ko walawol wonande yimbe kala jilotodo yaade yo qur'an do dum kala ba qur'an do wi insha Allah do yo adun dandam boye bone lefte bone mana barza yawmul qiyamah do ba hanana ba aljan ardo protocole on jiyande president son ya jogi biete protocole wala rewdo rewdo ruko o jingo o kar qur'an ardo kala non gardi do qur'an qur'an te bo hujum hanan dum jengol yalbila abo Allah harisun yuraful mujrimuna bi simahum fayuqadu bin nawasi wal aqdam li billah malaika tebbo hojudu onanga jubudu onanga teppere non welnirte ona parkat parde li billah amma moje onon e hudal linna wa bayyinatin kadiku hunde labde min al huda fi huda na wala tawana namdi karalagal kewgal amma qur'ana ina namdi karalagal kon onanga moni fodo yottido tolna mu yotti ina way famde qur'ana hun en jibi hande aduna o moni fona faame qur'an hadna ko juldu wala sana kam en jaa jaa wala jaa jaa bino do jengi dal al badru jurni dal al badru dubi ko dum do juliran dal al badru al kono kam idi o kam anda qur'an qur'an qur'an ko sikko dal bande ko dum do juldu se goddum juldu sa fudi alhamdulillah rabbil alamin julde ko gana julde fona gandi qur'an julde bayyinati min al huda wal furqan kadina serna gonga fena gandal aduna gandal barzakh gandal lahar en ji hande gandal o yottido ko qur'an haali hen ko ko joni himbe gandi ko allah haal goje nodfa sabi bi tikka no ma taw ko onot so do ne do sagate do ma taw hunde yalla ngal ko no gandi doctore be kolliri ko ne do sagate do ko wi ma mahin ko ndiyam so woni segondaji seeda maya en wadi ngurdam non kono ko itse hen neddo ko yisra wawa dum yiti heddi ko won tata wen dum bo hen dum won tata yobo dum won tata en gade ndiyam der ndiyam bo mana bus bowal fof koy dam do ndiyam dum seeda ko qur'an halno ko hen yimbe na nyane fodo beedo andu dum ko dalil tan qur'an halko fof gon sabo deedo gede ala fu baawdo halde dum sabo den gandal ala dum to wada seedo garar makin fi dhulumatin thalath hol gandu dum e ko gara fiji ngalande e scanner la nde imagery ala nde hol nimi gandi dum qur'an fop nyande fop andu be ne beedo yitude ko qur'an haali ko haali bangal fode haali bangal yimbe e gede fop kadi la meddo noddi sa dum so wiyama tan oro telfo madde japon wala madde alman ina winda hen hewani wana no wete likte be naaji ara sawi kanyu wala dar salam naaji wala arabe kanyu ji hego noddi sa Allah ne ko wadene do hego mera noddi sa ko jungam ko fangalam yitam abada ko hal do ko de qur'an wa haliko ko hudan wa fuma ne fere ne serno gonga e fenan kadi na hollira i wi koto gongo do i wi koto gandudo milladul hakimin khabir sab so wana gandudo wa wadde ged en di hande gede fu nambi haralle mo be haralle be otu be haralle be dum do haralle be bangal qanun haralle be bangal dum karallo dum woni faman shayta minkum ash-shahra o wi men en gandi yen kor ko farilla en gandi ko lewru horate en gandi joman gantuji en joni holle fuddo so ne lewru de ma lewru kam ni yon Amin ini janji. Anda cari nanti? Anda cari nanti? Amin ada ini mas. Saya dia orang kucing dahulu nang, walau rewa walau orang. Hai, buku kucing sini dahulu ayatan. Aman dulu dalam urun Allah wajib mana itu iya. Kalau foto dia berhafal orang garis majin mana? Sama dia lihat ini yang mantu, ini yang kalendari. Lihat minyak murah di bawah tu. Mana? Kamu yang syahid minkum, emon kam jir, kono minkum, ini macam orang bawahal. Ya Allah dia aman. Dia jadi trump dia. Orang amanu, kalau emon jir, faliya sumu. Orang kam nawa iya har. Orang nabi fasumu. Ya Quran Allah sallallahu alaihi wasallam halim. Biar fali yasumhu. Allah nandi lure member. Wana kari nanan samata. Ni Quran kam nanan horema. Walla. Khalas, biar fali yasumhu. Nila sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi. Adde fal Quran wa fil Quran. Hena la sallallahu alaihi wasallam. Koy mumti bida tabarakallahi nazzala al Quran ala 'abidi. O matchu debi ko dental kadi firti yide de. Enen fo mbawa yide. Wana mun fo na jogi gite Allah al wala wa salatu Allah Allah rendina ni yimbe degal yimbe de rendo gis yimbe de rendo fayt rendo ñu ñi wati yede adul he sel yimbe denda ban denda hor den dum kon non Allah ko addi ko degal mun fo ko balge god bo so yi ko no an gite maade wondo kaade wana mbi ko cheb da yi ter ko fo wa yi ko jidduma wal abdullah arwayira hewa khala we kon ma won jewon dama kamona on gono cagal ma tan ha yahudi tan dumini hen filtin ah ifan ma jena filtin na horema o fembu ma hed rewoto rewala ay firti bande ina beeduma yitere ina beeduma nofu ina beeduma jungu ina beeduma kongal ko ma koyngal ina beeduma hunu ko fof beeduma do bawra haade fof goddo jatt ay jidi jani ko ni jidi enen fo bawa yidi wumbe kadi nan do wana wumbe tan dule kadi nan do wara ka taw yata ko di kadoje be gala kadoje be jido yenne murtini fuci 1 million kilometer carré faw ko yi hen bok yim kon sen kono bi den fali yasumu wat fali yasumu o ni rasul sallallahu alaihi wasallam fali yasumu kanko fari lay mako yo hor ewa den tal non la jodi sharbi goto habribe ay kanko en way taw habrane ay goto kono wadi o hor wana way taw la telfo woni ko ladema fali yasumu ka gurel makko won to noy fali yasumu kono non enen non so tawi yottima en khabar no khabar yottirina la rasulullah sallallahu alaihi wasallam koreni enen so khabar yottima en kore ah asan lobe luri hen sede biitu bangal jide de darol de hasbe ne do gof julla habrin sallallahu alaihi wasallam lural wonno ko do wattande to wal gi ko biitu on ma wona yimbe jidu sabo tara ko yimbe tampi hanka din jidi fofta no mbadi be betul gandu wal kam jigi be saddu daraay aywa o wino kutiba alaykum as-siyam hawi men ton faman kan minkum maridan wadi gantu e jonno ko do fali yasumhu do kam o wiya ko yone do hor e mata ko man ko nyamtul ko ngol mako wino ngol mo hala o yo nyamtan holno wi waman kana maridan wala safar mo wino nane o so jom gantu kanko ni yi gantu dan gantu rafi o do kadi faydatu min ayyamin ukha Allah wa hakim do rafi en fof jangdi ni har dina rewde rafto wana de wa deftala sabu qur'an ko jang wana jangina yimbe kono fof kadi ko hoto ma famde halaka sabo mbi di gandal ko batti di ko watti di halde ko ma to nusti ko wonno ko Allah wi nustay hol ko wadi o beedi hen gede god hol ko wadi Allah no hoybi nanabe o yuridullahu bikum al-yusr Allah yidani mon ko ne wi wala yurid bikum al-usr o yida ko no satina on so wiya ma nyawdo fo yo hor ko ya hor tan kala jido yo hor ma on tade on jiyo ko danni on jiyo mo sella mo sella eywa Allah wi ben o yida tan pindudu men woli to ko minul idda non ko timine limo lewru mayr tan o gas jeddi tawi lebi tum ko en wadi fevrier wona saana mayr no gas jeddi tan lewru aratan wala sifi on mi ndu lewru li hawna saano gas jeddi be bata chapantay kon enen non lebi men ko no gas jeenay so en diyan timine chapantay tan mo yiyan so en diido non en diye darode en diye mayr woto mbiyen hande ko nogas jeexi la fitu benen juumi hoorto liur men may sa nogas def en koori bal nogas def ci ci waso nak tan ha wiya liur yam en daka kono baden hande ni tan wana amal la tin alahu wana fitinen galano en haaju to ben jobe takke sunu banne ko la ko saudiyeni zabu la karu ken jobe da mun der ma waje liur derim liur may wana kone no goje tan ko lebbi khalis radiyabu heldu a ko wierno ko ko chakuri ni klata defo non wala do zakado do wofa ana yoba kay liura wada njub yalla ni na ne do yeta do ko non so be do ma de gede yime batina yobe de hen tan ma wadano kadina way aha moni wodi suk melo iddat wodi suk kabirullah maulini alla ala ma hadakum no fewndiri onni wala allakum tashkurun bela non goda yettobe nem de ken gandi ko kor kaso darima kol ko buri mojjire ko Allah na mawndinire nyalawma ka abu kor ala fo baawda wadde du lewru nyalawma ala fo do baawda rewde mbada e mayru buri mojjide kor hajju so ari ala fo ko baawda wadande Allah ko buri mawnude ha buri do deedo gede njudu kam ko fanyum ko 24 sur 24 dum ko jamma dum ko nyalawma dum ko waqtuji mudum non amma hajju ngu dum ko tiido leddi awawade kurdum kadi e hadith qudsi ne la sallallahu alaihi wasallam wi jomirado buri yidde rewrede fof ko farle yimbe ko e mo farle yimbe haji e ko non na weta ke abdullah ya haji ala so ayon sam e heblo non wona hirana nyama ko jamma kono e bla ko nyalaw way fawju gila joni kono sa wadani ka jando bakkar sa hajjani hande sa hajjani jango sa hajjani baw jango ka jalla dum ala ma yont tay mo don way sar djum wala kal sar djum bo ala cel sar djum dum do wadde amma ko yonti ko awawa rewruti Allah ko burdo wadde walitu kabirullah ala ma hadakum Allah walli mon ha on ji lewru ha on kalnaba jidi lewru wadde kore to bangal jidi de tan sera djubul hen sedo wandi hande heewi lure kono ko bangal ko hala do ko andube fona kawri yimbe fona mbawi yidi jidi goto adon o fande planeta o fof ina way jogade jidi gorto murtani saudi horso malizi saudi horso senegali be do kor yul fo gorto sa woy ko ya yu ladina amaru amanu wana do tan amaru ko dum woni lasri kono be bi so tawi woddi hada yimbe buri himmuri buri mawnu defa juulu yimbe ceeri juulu saka non to bangal no wete kor wala ni wadde na sella yimbe lura aha yimbe lura dero ge xalle xalle imbe lur en imbay lur hen ala ko nas imbi buri mojjude ko neddo fo yaada e taarindi mum saban do joni sahorde e yiru sahorde senegal do kodda wana ew ma yi abu en gola e ustade de nyalli ko nyam be to jeta ma sa nyalli nyam de jeta wadde be gonduda be taarindi maandi mbade fere den don mbadon goom en halani der kam dum hadjinaado ga sabo den men ko lugi kono joni be ko lugi ra kan joni kadi hunde fof fecciam dum fu baawere ndu den na gandi sa dadi mo tan an woni fof an woni garde an woni police an woni gendarme an woni fof kono joni nambi e socialite wadde en nambi goom had leydi ni jogi goom so leydi ala goom bade so wuri ala goom bade leydele jogi de tirtide wala gure mana kamide ko nandi wala inshallah mo wajaatu laamu joni ko laamu tuubu ko be no foti yuddo ngori fara baaro no 7 million non ton no baaro no machine gila ma joni kam ma ballo hedde chapande mi yogay kon leen heter endo ko 700 million julbe hen be ci mane 200 million ewa joni beere honno honno bara ala sabbe mbara go ati ke pare fi xen wala hindu sen ambiya be lewru mon darim ni fa saide ben jida lewru be daro ni jida yo ko jida mi do Allah wadde wi ni be jogote gade ballo dira goor fo yito hen hore mum bele so lewru yama ina hinya jeewe fodde jeewde be goomu mu taw kanyum jeewata kanyum wadata tahni kanyum horata wadata wada verification yibe wiibe yibe no ba wiya leewru sa bigili tam tam tam fofta ay mi be kala saudiya kanyum saudiya laral leydi ngal no sowi mursin labdi sabo kambe ko 2 million 25 000 km carré enen ko 1 million 40 000 km carré après ko jungde ne maye jirri fof non kono kambe kala nokku fitugo biyadal fitugo biyadal kawrata biyadal gonay dabbunde be gonay ciir yang gonai diminar yang gonai saji faham sanabu numbade doye gana en gine en niger en numbade ni fono kamili ma non way be ga tinan ga be so mesndu ngari so wala hindu ari so ko nimbay kon non laral leedi kala jidu sa ko wati telefono jaba telefono tibbi ene jogi kan jogi mi longor kala do jida telefono jon jon min de nokumaani jomi yi to no yiyo o ma won taari ni joon joon be orienta camera ji mabbe jew adi fon walla fiti ko miida ko metel way wonde wala way wonde haralebe nan do to bangal amdube luuri kadi gena gonga mari to bangal science fitma tan enen bay tuugade amdube tan ha so bangal we do wiete amdube koode so mbi men lewru mardal ham tan kaade ne ngani eru ci joon en jaltata jewen nang en telaka ibrahima na montor man wadi holde midi yonata holde iner yonata holde trois yonata mete lebbi di na way wadede non hewani yardu me julbe hunde azarna ben jaram kono saudi kabe ben jaram e bi er wonno montor na je jungu mun fo abdullah rawai tugaade er jula taw jeewani nanga jeewani bo wal kono lewlu taske darima korka darima la kuma yeto kono wadda joni ko mbari ko sian fanje montri men ko baden ko ay nan ay wala wandi non way wona ene degi ko ko regla non wala ene lo 11 premier ay saha ka dina sa wasawru non kono buri hewde hen ko ko haw kono fode mo truuje ko kambe commandi mo suu mabbe saatul haramay kambe commandi kono fode en joni kam alhamdulillah telephone ay fur baydi wadde kadi leedi men alhamdulillah wadi kadi afrika en din kala ndiri e mudum nan eru yi fu wonno ko yimbe jiti dum do joni eru ji yadan koy nangi nangé wona lebbi meddi do yaado batti do hakki laaji won nangé yaado la koy janvier février mars ha décembre boubakar ya taydi do holko wonni boubakar firti korkan arasa ha taw koy dabbuli korkan arasa ha taw koy ciir korkan arasa kono non to banga lebbi tumu ko be di ina anda tan ay mbidal marta ko boy ay firti boy la ran ko lu arasa le wol futi wadde ko hen wayla ta ko bangal libbi wadde ki diga ngande do hawre lewru men sobo libbi men joni en dal liri balle no da so woru nda balle sappo no woru sab balle bo wal libbi di wona goto lewru tata buru enen do ko lewru jeena buru kono jeel qur'ana jofani men hen abu fala bi fi kafim 300 sinina wa zaru 9 kemedere hitande libbi men di fof manda li no wi takay lebbi nay hawra sako teme dere e duudi jeenay lebbi min diyana wonno heewi lebbi mayr sam france heewi mayr sam france ene lewru men sona hori yere ko 29 mayr jono hitane fu balle joyi do balle jeegom do sorindama tan wodon wayde waddu wayde en ci kontal njin wiide tan to bangal tuugaade e andube tan kambe no be betir lewru modu feñ hande modu jibina hande koren ko hewale del julbe gala hen ina jeyan ka mauritanie saoudi ko ma yiyata yirude longorde non ko yirude gite wona yirude far odo satellite won ko hollata page metro en dami ma top hindu mar donc satellite ko lesto amal no ko longorde tan no ministere be darta na jogi hudal longo yimbe ni kamere mi jogi longorde ba non ar way kadi yirude yitere ma inshallah wadde dum ko hen so bangal bi den jide lewdi ni lay dalede en bi so leyɗele goɗɗodiri fodde hedde ujunnaje jeegom kilométre ɓen wona gootum kali wiyata ka andalus min khourasan kadi iran yesso saoudi andalus ko ga espagne goɗɗal so wayini firti ɓe jiidani ñalawma ene jiina kome saoudi ko eruji tati ndeke enen ɓeeɗo fof ene mbawi renndude afrique fof ne wawi renndude ƴewno wayi hawnade enen ɓoyande ko ɓennuɗen 8 mars ko watte 8 mars ɓuukoron ko nanta 8 mars ɗon ko watte feeta rew ko rewɓe afrique naaɓe walla ko rewɓe heɓa rewɓe juul ƴewreɓe fof gawre ñalama goto inene mbawa hawrude ñalama goto haydar ɗum waɗi ko décision politique tan ko politique tan teeli na roso mauritanie so yi roso sénégal horata wona roso sénégal so yi roso mauritanie horata kono neema e roso ma won ujunere kilométre so ɓe jiiɓe gakko dakar no hakkude ma won temedde kilométre so yiimi roso sénégal hoora oɗen gandi gueɗe politique saabu lewru ndu ko wotur sénégal ala lewru mauritanie jogui lewru kondu wotur wadde ɗe gueɗe ko politique tan kono kam haade politique o suwa renndude taw goto fof no wawi wonde leydi modum be bidum ala ko wonata inshallah tuugo hen kono yobbe tuugi da tan kono woti mi ko horam tan ala wona go horam horam dum ala hatan kam haane hore ma ko tebda yiter ko wayata ko juduma ade say woni ko ma jena hore ma de dini mo jirta no goto jeno ko ala tan kedi do fodar dina yiter goto ardina no goto ardina demgal goto ardina kon goto de jungol heewa wadde wadi batte ko jomiraa subhanahu wa ta'ala haalani men ko wiyete mana to jarden woni wiyata ayba muhintan kalden tan to bangal horde de ko ko jomiraado haali ko ustini woni mana ustini yimbe bawdo horde mana natti wonde hankati bawdo horde yo hor ala hankati ko lewru su yiyama tan yo hor ko dum woni farilla no yirateni so neddo goto yi darode so yimbe dido fa yeso ndi to bangal mayirde eywa ko rew yasa ala ibadi wala dum rew hen mun wiya salaka ibadi anni o yiso ji nela rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyasa alaka ndi nela sallallahu alaihi wasallam no allah mawni nirdu do allah ala foda allah wiimba ya muhammad tan ko an tan walla ema walla ya ahima annabi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ya ayyuhan nabi taqillah ya ayyuhan nabi lima tahrim ala fodo hali eddi noddiri wonon tawi allah takdo bo o neldo bo o mawni ni rimbo ni enen hol padde maten hakil do allah hali inde makko qur'an tan ko nokuji nay inde makko kono fof ewnira ti mono kono wonno ko hunde harjine firede halab wa ma muhammadun illa rasul fa khalaq min qabli rusul afa imma aw qutila qalbtum ala aqabikum holko do wiyani wa ma rasul adim be horade ndu hol rasul e gelal gongal kadi ha ganda kadi muhammad ko net sama ngani muhammad ko bi abdullah bi amin ne ko mayo ta harjine der eywa e gelal dimmal gal kadi ko cadele bannode meta neddo meta boyde lingue maani watta dum nor ha harun wadi lingue maani watta dum nor eywa nala sallallahu alaihi wa sallam utinani o maatani o dañani hay bingel gotel tan dum sud makko jeew makko rokki mo bingel ni we zeyd zeyd ko dimo bi dimo ko zahano do tan wanjiraabe worbe khadija codi dum ndokki khadija radiyallahu anha kanko ne o rukkini la rasulullahi alayhi wasallam Allah wadi makka ina wada duggere duggere jime e duggere hajju e duggere kadi jeegu tan ha wodi yibe ton aha o de ko zayd ibn harithah ibn sharahil al kalbi warunda bani kulab bani kulab de kala ni ba makko nandiral dum jab teppi ci pare kay musidu mudum firti ba makko tigre ba makko cewdi dum gari hangari ha namdi ha gandi to woni to gari ha jottini la rasulullah alaihi wa sallam bi men def jamaati bi ngir bingila men do dimo fi dimo sattani tawani mo ciwab e min tiawi do kala ko jidda bidda bi amen tamin cukli o gnu sanadi mo no wi zid na soli ono dad o yi min ne do yi tabarakallah zid de ko lem taw ma sha Allah zid fuddi ma heli ferte yena la sallallahu jikko ne la sallallahu alaihi wasallam wi aha dum addi mon so tawi o yidi yaadu je mon tiawe kalis mon nawta yalla hen haa aha non so wi o yaha non mi soklaani mon mi soklaani kalis mon biddo ko ko zidu do hebbe ono di zeyd adani be wallahi ko babu cewdi do ko babu o babu kam de mi ko an garanda mi be gari sotti dem zeyd ya denani ke tabaraka wi min non serna tan tan ko mayde cukule ne cukule ne jogo hakille tan o jogi hakille dum wadi bi ko ardinama ujunnaaje tan solda usmana kam ka militaire wonda ujunnaaje tan kam ko état major wete wala ko base wala ko so groupe wadi mawdi ko ujunnaaje tan on dum no ko no adan abdullah dum sa poje balaji bi balaji kanko yimu ko balaji kono zeedo ko arab kono usam bi ari ko balaji korom bi zeyd o joni noon nden zeyd wi ni haawi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haawi jiknaani makko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum ne yiɗa neɗɗo waɗan ɗum moƴƴere yoɓaani moƴƴere sabu ɗum ɗo firti ko teddini nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗon waawi haade o wi joni noon gasi pour haa baabiraaɓe ɓe ɓerɗe mumen ndeele kam ngannda ɓiima noon a kalfaaɗo o wi hankkadi désormais ibtidal min al an wiyete tan ko zeyd ibnu mouhammad kamɓe ɓe ngannduno ɗum nden so a wi ko ɓiya tan gasi wiyete ko tabanni adaptation tum komin o waɗi ko adopté o wi noon ɓen ɓerɗo ndeeƴi enen nganndi yummen joyre ɓin tan haaris ɗoɓe dirar kadi abou sa hiddaani on ne bawam gaari sotti ɗum nde koni arduno addi sappo e jeeɗiɗi ngelooba ceerno ousmane joni noon woodi mo hawri tan wiyi jam ka kangal baangelooba ko a ngaabde fof ɗum toon o suri toon baangelooba addi sappo e jeegom ngelooba joni noon ndeno haalde nelaaɗo sallallah alayhi wa sallam ara salah sallam wi an kay joni mi rimdinama tan matomi resam hami dañ ahan halas firti ko hoynanteno so saami kama girbotan joni noon zeydune ko ɗum ɗo baabiraɗo yiɗno wimi yo wondimo ɗim ɓerde mo deeƴi kanko ɓerde makko deeƴi ɓerde ɓi ko deeƴi en ɗam kesa no fuɗɗo eywa joni noon zeyde oɗo e kalan ten ko nelaɗo sallah alih sallam ɗo allah haali inde makko joni noon nelaɗo sallam wiwa tiwede zeyd ibnu mouhammad zeyd ibnu mouhammad joni noon allah ne jogori ittude ɗum ɗo holno allah ittirta ɗum natti woodde ɗum laaɓani allah ɓoltata halaɓ allah wi ma kana mouhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khatama nabiyin si gila ɗo nelaɗo sallah sallam andi kam kañum jogorani ɗaccude ɗim direct donoo ɗiɗo goto abadan o jibinani hay goto o khatama nabiyin hawi hawyoyi uduhum li abaihim waqsud inda llah fa in lam talamu abaahum fa ikhwanukum fi ddin alas tabanni wotani neɗɗo waɗa noon han tum koɓe jogi ɗum konen l'islam min jaɓani ɗum aɗa wawi suurude noon neɗɗo kono addatan ɗum hakkude mon suurude noon neɗɗo neɗɗo koccaɗa ko nandi hen haade mawnude e wiye koto bamuni ala baba ala yumma mbaɗa ko an jibin ɗum ɗen gueɗe ne wawi ƴeewede kono heddi gon ɗum jaɓetake muhim ko ɗo woni ɗigalal ɗimmal ngal gueɗal tata ɓiwal ngal ko allah wi mouhammadun rasulullah walladina maahu ashiddau ala alkufri rahimahu ko haala mouhammad tan wi ko rasulullah mubtada e habar gueɗal nayi ɓiwal ngal wa amanu bima nuzila ala mouhammad ndeko wona mouhammad bolle fuuɗi noon mouhammad ko neɗɗo kono neɗɗo noon jogoto fonctionna probléme en noon ko watti wiyede mouhammadou goɗɗo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ɗum ko limde nelaɗo sallah sallam mouhammadou goto tan kono goto jogo fonction ngaji ha heew wona pourtant haalaɓe ɗum ɗe ko seereɓe séria seeɗani haala ƴemɓe maɓɓe tan kono ɓe gandi neɗɗo goto ina wona waliyu wona baaba lomto gorko lomto debbo arda cenge waɗa foof tan mi sennimon ɓiyam kaari mi resdimo mbaɗam maani cenge ɗe ko ɗum wona kanko jogiɗi kaskitañi tan hay tan ganda yimɓe gandi ɗum ko général ko chef de la major ko ministére ko kanko jogui défense kanko jogui ɗum kanko jogui ɗum yimɓe gandi wiyete double casquet tum kom biyata mudaji kono sikkude double casquet wawa wonde ko ma wona yimɓe ɗiɗo donc jumre mouhammadou o goto kanko woni rasulullah kanko woni nabiyullah kanko woni khadama nabina kanko woni mbo allah wi ayoha nabina arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran wa dayan ila labine o siraja mune ɗiɗo wasayfuji fof kanko jogi no wiri ismail alayhi salatu wassalam ni waskur fi kitabe ismail no kana صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان ذا ربي مرضيا سيفاي سيفا وانا نت سند دم كاي بيان الله جي كيو وانا الله جوغي اندي دافان جينا جينا الله اكبر دونك جومري ماوندي مهم تن ويدي نون دي فيتك غون نكو رسول الله فرسول كو غوت يعني ما تنحك الله ان شاء الله وتينا ندين حاله ولي بالله مهم تن كو وياس علاك كالن كو ودنو حاله allah na teddini naɗo sa alah sallam min haaldano men tan ɗum no cheikhul ardoud rahimahullah baali haala mbar ko fayida allah mbo yiɗi o somo haaldamo dert joni joni tan wonti kadi enen en jaltiga en jalte makko ga ya yuha alladina amanu enen cikkano ha li hudan linnasi tan en cikka en ɓallima allah nde kon ɓuuɗo ɓen ɓallade allah a wiya saalaka ibadi saalaka ibadi ibadi o naati ɗo mumine ɗo fonaaki hen ahan eywa anni qarib kala nde ɓe naajo wiyeɗo ɓalli wonnoon ko bagar on ko ɓenden hen noon يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن قبر الميت، يسألونك أهي. وبقى يسألونك كوكانونك بنام دما بنام دما. كنا نو فلان هب نام دو، ونودون هب جنان في. سب نام دي ماما، أن كابد جنان ونيجلا يختاجها. كلام ده بنام دي ما، بيمين بالي. كنا جيبه أو بالي نور، كنا سايدي برك بالله بالله دي الله دي، كم ما بدأ كده كرده. ودي مجا واتجا. بدأ نام بدأ جابو ندار وكل ندار. بديهم كم كان مسيبي لكان سقوي جوي يا ما سويتي. وانا نود الله كيف جمع فوف جمع فوف كلا نتتبال جمع هدي وني دزير دي ماتين فاياس نتتبال جمع باتين دينا دي ماتين فاياس الله نجي فوها أسمان أدونا ووي هول دو صورة من جابو هول نياغ صورة من رك هول إمسين صورة من ياهو فده وجيب دعوة الجاي تيتنكو غاندا هون الله نوجيست هيتو سام بيم بوكار جابيو كوانا دا نودي الله لا جاباي كو حالنا الله كنانا والله فامر وانا فيت نودي الله يينو ديرن فو نيت جام ني لاي اندي ماك وانا بايري تليفون وادي تليفون نود ما بالا انديكاتيف دي وانا بايري انديكاتيف موتو بايري انديكاتيف دي جانن هاي سو نود ساكو دوي نيت ندير دوم سافي انديكاتيف سنغال ولا انديكاتيف كوت ديفوار اي تامو دي مي واد حالنا الله فام يا سالك عبادي فاني قريب بدا بالي نو ويري ميم توني ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو ولا خمسه الا هو ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم سيتك معي ام تغور الله فوف سويدي كو ليك سويدي كو هاري سويدي كو بودول سويدي كو نديوري سويدي كو لاد سويدي كو ديوات فوف الله خوري ايوا دعوه ذا اذا دعان جو نون شرد يونود تاكو مين نود نودي هوند وند نون بسم الله بسم الرسول انا داني الله بارك الله في بسم الله تن ربيدن كون فليستجيبوا لنا اها كون يوب مبات نون دي فور ماك نون ولا ليور ماي مدا رامي خالف ني ابو يوتا ودا دار ليغو سنو ديلو غو مير دي وانا فلا ليغو غيلو غو مير هارون سليور ماي ارجوكي حال كون نون ان جيندا ماليور ماي سان غارا دم جابتا سوناتا ودا كان دادو دا وانا علي تنسون ودا كان دادو دا كاليغو تون هاك دار ريتريت ايام هاك فوف اي دوم لا جابت ان شاء الله amma kay ko mali wuro ma sa ngara ala wona non ali ko lesti jibuli yo ben jaabo ko noddu mi ko nyane fo ayyana wi allah wi hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala salah hayya ala falah bu la ilaha illallah de ma de nar jatt kartal gal de aha wal yu'minu bi yo ben jaabo yo ben gom it la lahum yasudun ko den woni de be pewata daga leddo allah wi na balli kono ballade mo de pop so neddo yidi naftoraade barke ballaade Allah ne yo gomdin Allah yo wad jemiroje Allah dum woni estajibuli yo dal kade Allah de wato Allah yima do hatma wato hatma do yemirma dum kala le nodduda Allah Allah jabo Allah rokki men hen yeruji ha heewi san e mo balli yimbe fof kono nilaala sallallahu alaihi wasallam o wisa yi Allah ina rokka jiyaado mum e hebbinde gobi andu ko cendi bukaani kon cengi cengi cengi ulu do buru mawdu cengi yaagu bandani kon cengi ha tuma leje ngala do nga ñohel wona ci bal wona laado o meeda wa wura yilaad li wandaad li andana yi wada li di ben bara sayid nangudi li fonu batta fonu batta sayid nangudi li wema ay fonu batta rew iba bada hunde jam gel no wiita ko wande wana mbada hen nyamdu wana mbeddo da ndiyam hen so liigu arisa so fodi hono batta wopta kam yata ala rewna jogu set ha moda saban wayta wobi ko do joni non ko nanay wande hen ha wande de muti hen so modi tan nyamdu wona feraani tan jam di yalta den sa sa itan saban waj ko fan sa sa itan nan wiita cengu wala fitu so wi wi sayi alla na rokka neddo wadde bakatuji andu ko cengi wadde sayi bando to do ni yilo li wadi tew hunde e wande o weddi limbo wobe forti jungo o yilto ko sajjide do do bo cidda e dum woni wadde der woni istidraj woni wadde so neddo yi sabo alla holli men iblis nyaagima alla ha he هنا كان على بيجك واجرب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم جدا بوجك الله وان داخل ها سيدنا عندك واري باركة كو مرتا كنا أنا باب بمجني قلنا أنا باب بمجني داشت قلنا أنا باب بمجني هل خواري أنا باب قل قدي أنا باب أبوك ها ها قدي وانت أنك نلارك نو قلنا أنا بيك بامك ay baba ni wi ni hay idris ci no dalil wona ngeer kon wi ko idris ci mum tan fudan tan ba men adam diri fudan ni defu ala ba baba adam mi den cadel abdullah baba adam mi den cadel hmm ajangane mu qur'an ha aha fatlaqa adam min rabbih kalimati fatab alayhi wade ko wadi ko mo jaj holno wi ha ربنا ظلمنا انفسنا من توني كوي امي وادي كو دوم وادي الله وي وجابي كو حالي بغار دوكو كو كو جابا كو دوم تو ادم نامبي ادم تي الله نياغي الله يمشي موني فتلقى ادم من ربي كلمه الله يفتاب عليه المسكن النبي نو عليه الصلاه والسلام كاني ابو ميدا وداني نتيال دي كان كو ربي ني مغلوب فانتصر كريهات الله tan mi fo wala man kadi Allah taballa duubi temedde jeena e chafande joyi wona nyalama gorti bu garno ko wadde mun de dalash no bur ma wadde mun de duubi temedde jeena chafande je Allah wi fala bi fihim alf sanah illa 50 am u jinaara man ko di chafande joyi tan 24 sur 24 kade wodi rapport wona wotano de Ibrahim rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara فلم يزدهم دعائي إلا فرا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جعل ثم إني على سوء أزر الله الإسراء على كل نجد أولا نجد أولا نجد أولا نجد أولا تيلا فأولي أخرى نيمة أولا ودموني سنقل سن إني مغلول فانتصر الله يففتحنا أبواب السماء فجر رويته ndiyam yobul do wala wana amba be ndiyam do wuli les wuli joyna so do leppi les leppi kamu nga bota am mola da kuluma wala jom kullu am mola da wal Allah wadi fekk mola te no gelal goto la no goto bu defe faratan nur kullu hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa halak kayitan fo entu bon min reben galdi wana muñe mbale je teriñ de faas baare jam jam baare jam jam kono son biyam atake ala ala mo wajjal biyam ambarke jole garno nabi nuhu noddi allah do e hore e hakkunde e wattande fof wana adam noddi do wattande si mo wara makko de woni de allah inni remode rabbi ighfir li wa li walidayya woni man dakhala bayti mu'mina ولل مؤمنين والمؤمنات هاشمي على الجاهل في يوم المؤمنين والمؤمنات قال جولد النبي نوح دي سنتم كونت ماشي فتي فوف قال لي يا ملائكه جي سو مبي ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلما فاغفر للذين تابوا قال توب سو دبا سو غور سو جيبي نال سو سو جيبي نال قال باو جيبي نال وني جولد ناتي دو ملائكه جي ede ko jappane wala wax japp wadde kala ten ko ko Allah wi ko yobe jaabomi yobe jaabo ko noddumi be ko yobe noddamina me notobe annabi nuhu de noddi Allah Allah halki dendangal ko wonno e duni baba adam ko wori nyande yawmal qiyamati to yimbe dendi moba ma da gotel nangi addama ha kilometre ha kum me tagore goto fono juwe warnyede mum be na juwe warnyede ha kolbuli beena njuwe warnyode ha korle beena njuwe warnyode ha koppi beena njuwe warnyode ha gulli be ha warnyode wadum en labangal te goppo koy warnyode beena na wada leggal affiche ina tengay rokere mu en wana min je wadde ala yunsabu li kulli ghadir liwa wana min je wana sidir metalik wana sidir bua on jita mana mu na min je bua ina wada leggal wana affiche dum ko ha fi hadi ghadir fulan beena nan gone bangi nay muyen nana yabadu men na hawa du men kala ne laati kibe ni horande deppije be nana ngari no ndoni o toji pip pip be nana ndoni ordinateur be nana ndoni kala ko ndo wujino wada adu na rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi na ma ar yawmal qiyamati rondi kuccu ina hijja ina rodi naggen huuna ina rodi bewana balgam holla men ina rodi naggen huuna wi'e muhammad faabu walla mi rotodo o mi halni no horam wuji jum radio ma yaqulun yati bima galla yamul gan ma nga ko wadda undo fodi do kulhuli fof ko yo allah arnyawata ana su andela faada fam joni non ha allah ala wi'e jahannama yo wad joni non ko allah ardende be ngarata baba adam ana di taget bena allah wat ma nek akagir ma jungum wutte mu ma fitan heddi be fof ko malaikaaji tagi allah yo tan ko malaikaaji wutte en fitan nela yo ngaddo hen fitan hay la ba men adam kadi ba men adam allah yo malaikaaji fo yitta allah fastajadal malaikatu kulluhum kala malaika gonnodo won zaman sujini ba men adam adam yimi de wujimi ko hora Allah bi no wote wat ko bodde mi wadi woni mi ko horam hande ko jobdi yewi biyam no jaatu mo no ali sallallahu alaihi wa sallam minne de mi jogino duawo jaabater kono mi duynoma yo Allah halko liñu lab kalden ko do wujju ya salaka ibadi bedo holno banno yewi jike de Nabi Ibrahim alaihi sallallahu alaihi wa sallam wana Ibrahim benni rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وهالونا ربنا هاوي يسوع سورة مكر ربنا وبسيم رسوله هاو الله يوم ما أو من ذريتي قالوا لا لا نراه دي الظالمين عند الركض دي كنا ما يرام دي كيف رح يبصر سألنا جبين ما جسم سأجبني ما كنا نجابه ما هج ما ما ما رند ما بكذب شو تبين أنا بيعونا جود بيعكم قالهن كده أيوه Ibrahim duwi ma Allah jaabima ina jaay duwa wi Ibrahim duwi duwa ngo arane ji alquran ay ko hadith sahih bukhari en bo wedde jaay e tongi mo hawdi ami jogere wedda dem jaayor gol marata beddo o yu hasbunallahu ni'mal wakeel ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya quran wodi hasbunallahu ni'mal wakeel na suratu al imran nde heferu bi inna nasaka jam'u lakum fakhshuhum fazadum imana wa qalu duwa wala sallallahu alaihi wasallam duwa duwa ba mako duino nde joxay na wedde der jeng kono halko allah rewni hen o gulno yana rkuni barda musallama ala ibrahim aradu bihi kaydar wajalnahum akhtarin akhtarin de ben jidi feo jande mako boni allah wadi dum woni kasara mak sabo allah na wawano hadde mo tongel ila wawano addu tongi to mo na hare kono ko jeyenge o neli sum boggi di o haddiraaji wata mem hayli wol gotre mako jengi wonta ni bu wolati tan sen liwi don kadi en tabu yima annabi Musa alayhi salatu wassalam kadi ko bi wana sabu Musa ko bani Israil wete Israil ko yaqub yaqub ko Ishaq isa won Ibrahim o do Musa kadi dañi cadel kew tinani ma tan tan do jidina do tan ha tawi leñel mu en na wada maccube ina badde fir'aun en na bar en to wetti o yi hala o hanka ja ben ganyim ha o yalti gallam ko no tinani o mata tan ha tawi bandi ko ina habay god o ari jingande on kono womre wotere o suji on tan ardane won karin mai kal ko Musa riwni hen rabbi inni zalamtu nafsi tawfir li allahi faghfir lahu o tinani o mata na wodi ba innal mala'a ya'tamiruna bik fakhruj inna lakum minan nasir andu koy miite mala ko koy hoyede woni notabluji yade gouvernement yiluma wala conseil municipal yiluma maw be do na yiluma fere jalta tan gasi dum kadi fergo yonti dum kadi bo nyaagi Allah man no wi wana rabbini lima asa rabbi ayi hadiyani sawa tabi fer te holno jaarata Nabi sallallahu alaihi wasallam kanyum ne ko nida jodi tinani ma tan tan hawi ayido ayda nyallata do hirdo kono salidi moto wa findo famadi ku burago ne ko ngelo bane ko koy damne ko malaika ne da o yida bubak nyalawo nangi hore den abubakar gelo non ko par be jogi hayna do kadi gidi ko lomin lawo Musa Musa kanyum kam ala abubakar ay mi tan ko asara ben yi hadina sawa sabi mi felliti yaad kono yama allah holla mi do fayat o anda me ko funna wala khirna wala rew wala wor kono kam yi tan ko Allah wadi wari haw yotti ma amadiyan tofnde leñol annabi shuaib alayhi salatu wassalam yimbere jarna e boyli suka be rewbe don diwa jawdi mo ambo jew wana ma ham totti fa ba sa pate wala setti hamme kanko yiri idarma worobe na liggo ina jarna jawdi mo en jarna nani suka be rewbe tekat suka be na sala jawdi mo en yar ko fayi wona wutte ne balen bi yo jawdi mo en bi to hen o la gono cognal ni be na ngari nyaangal anata jawdi ma nyaayi nden be gayni yarna nobe kaadaane waasi yarnde be tan fuddi kadi do be jarnanodo Musa ko yibe ma khabbukum on kam khabar ko dum won yaha minen min bi dum tayma ko min ajnabiya fen min gala gorko moy nar bi dum dere wor yoni mi gopata be gayr aha tan safaqa lahum thumma sawalla ila dhul o yarnani be doone don ko be badanno don eruji sappo fu be badi don be wonani hay min tati ebe cogi joni mabbe koti tan babirado jidane dindiraba be ijam onon kam ko artiri mon joni andi gayna kam nam sa metti injeri tawato so nana goñoli di gana e ko jaddi hapal te o do waktu mon turuji galande be kalni kono Musa al fati do fasala lahumma thumma tawalla ila dhil fa qala rabbi inni lima anzalni min khairin faqirai tasku abdullah nde wori fitano o fini zalamtu nafsi nde wiidi yaade wa andato fay asara be yahdini taw asabi aywa joni non kadi ko tampur ko kindo mo yilo jati ko andani ko woni dum ko metto ko wiino asara be yahdini taw asabi ko metto ko ko yotti wala ko jaba wala jaba dinanta nyamlo mbo ko nyamlo dal ten tan ha asuga be rewbe goto e mbobe mbobe yarano be goto men arwi inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma sabaita lahu hmm kanko sa dalla walirno on amra ke njob kon non on ne ina hollama kanyum ne ko moj yo aro yobe dum no dirim kono yobe de kadi journal yi kadi dum kadi ma hawsi ma jeri hmm so e bam nyalawma ne jangu holdo ma holdo nyalla holto wala on kadi tawi kadi kanyum ne ko hoynon teno ko te rusma ko hoynon teno sabi muhim Musa jodi mo do ko jial qur'an halaani de tani fi kon tan Musa halni kono kam o yu Musa la takhafna jawta min al-qawm adh-dhalimin dum kadi ko felicitation ko kunno da innal malaa'ikata miruna bika don mayi asara bi yahdi sawa sabila hidi rabbini lima anzala min khairin faqir do ko khair ban khair na jawta min al-qawm adh-dhalimin sawa do yimi toñama gala do wadde do jidda jodaade fa do ay wadde kono on halani won wi on arde makko contrat jirto ligge wiama da jogi contrat dubi jeete dubi sa Musa hay sa secondo wiya non fari ni yalla wadi muhim tan kalten ko kala wi ko falesta jibu ni wali umni la alam yarshudu be do nyaagi ko ko moji dani ko moji batti na halde ko annabi yunus alayhi salatu wassalam sabo on fobuli hamnal annana nabi yunus yunus ibnu matta yunus kanyum ne allah ne li dum e ko reedi mu ma taw wadde mabbe tan mbi yo dille ma ndewi ma tabe jabana dum santa sa annabi yunus wiina ya fi yo fay ko orop wala fay bangay gudi wana hande fuddi yahel no warte na bil baba ja wana hande fuddi yahel to on yi non na fat joni no be jole maayo habe laana habe goddo tan maayo wi mi ari si gorde tum ko be lekoro nan kayi o say di yidi allah fa maayo allah laala wona de wana wana ambo ari dem kay fa gaza fa bangay gudi sabo maayo dana ra fartu kono wona maayo hulbi ni sababa ji pa ngoga wono batta kolana ka tan wodi tagal allah soka ala tan boni e joni non allah wi fil kir mashfur lana ka sir sarj be ji ha mayo la wi ma mayo wi be kalana imma onon fo debi non fo mayo do joni joni wala wode mon wadde sacrifice beddo koy mun ndiyam e dibbe ndal joni non dindirama be wona jayil wa tassalil ka do ma la hen kono kuraje badama kadi be tiraje so kuraye ne kadi annabi yunus alayhi salatu wassalam la akbar gora ana wedda indiyam wedda indiyam o wawa indiyam maayo non la wori la na takane o fay der liu kadi non don buri mo darde dole darde ngabe o murtito indiyam der jamma der ndiyam der reedu lingu dum wadi Allah wi fanada fi dhulumat la ilaha illallah kono der ton de o andi ko Allah tan noddo se an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin o yan Allah faabu sama kanko dami nak dadde do ni ko woto maaye ke feer tan inni kuntu minadh dhalimin ini wona riwayatuji qur'an halani kono riwayatuji wande e duwaago rewe asunuji hefo malaikaaji bi jomirada an faabata ko jiyaada jiyar ma tamputi nanot ni ma talla nanangi hada Allah ngi me wonantu kay inandi kay wi ma tam ganda o mi ganda o ko yunus bun matti mbi yunus bo moji mum dewano do jamma nyalamo e Allah alay sabu ngodo kay o do kay faabatu wal jibril fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham kono me haabu ko don tan haaj Allah wa kadhalika nunji eh wadi ya ayyuhalladhina amanu ono fe ndeer kala dum sharele kala da bawda wonde kala no wayi wade fuci Allah tay balle ma ko ko gasi danya timmode mo jere tay balle ma ngasa na wada ma yolde no jogi haa hi wadde ni o dandi o do annabi yunus wadde ko Allah wi ko falistajibu li wali mun bi dalmi rasul kala chadele de danja fuci Allah subhanahu wa ta'ala woto yotto nokku bi Allah wa wajabana dem sabu dum do sona alquran haale godde fan ono ngandi kam fulkuru ko yenande kala ko naati to wana ndega ni corona ko tampini mo biya yar ndiyam ono bi microbaaji di sey mi fulkuru tan maya dara sato hono an hono huude yahata ha fulkuru lingu dada ko wone maya ko wona ngadi ko dum nyamirta sey ha ton liquide nan ton bon kono liquide o ya nabi yunus alaade dum woni jomiraado yi fana basma bil alai wa saqim man batala shajatan min yaqtin wa arsalna ila 100 alf wa yaziduna fa amru fatana ila hin no wiina illa qama yunus la ma'amnu no wiini kashafna wala barqadi matana ila hin wadde non muhim tan ko dum do ko Allah no holla dalil ko rokki men ko da yona kon non holli men dalil kucci be makko rok gida makko annabi adam annabi nuh annabi ibrahim annabi musa annabi yunus yiru e ganya makko o do wete iblis e fir'aun fir'aun di Allah abu لا اله الا الذي امر به بنو اسرائيل وانا من المسلمين يوري ما كان كيف الان تجوني ني كون فودي فاليوم ننجيك ببدن بندو ما نولي كام لا يمن ندو ماي بند اسمو لي من خلفك اي اما في ديكو كما الله ما يالا روكين تي مودي ما دير الله جبال من جبال ديول فوف يالا ياخذ ياخو ماي من ماي ديول فوف دروك من سوره دان الاخر الا من بركه دان فغا نانغال جوغي داي ديغي يالا هم سنو رفكت يالا سيلينتو e basar kadi yalla andindo yalla itan men de cadel gonde e windere julde he ya fo maayd men de tanal men danni men kaltal men khalid men wiyadna men gede men wada men barkede nagal ko rokki men e galde besuduje celle fof ko barkine ko kadi en tawen en islam en tawen lakterde subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.